თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების საპროტესტო აქცია დევიზით რუსთაველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ალბათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგში როგორც ყოველთვის შევეხებით აქტუალურ მოვლენებს. პირველი მოვლენა რომელიც აღნიშნის ღირსია ეს გახსოვთ ალბათ რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი გაიტბორა დიდი წვიმის გამო და შესაბამისად გარკვეული ცვლილებები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება გახლავთ ბორტგამყოლი ეგრეთ წოდებული სტიუარდესას, ესე იგი ტექსტში, როდესაც თვითმფრინავი უკვე ეშვება ქვევით, ტექსტი უკვე ასე ჟღერს. ჩვენ მალე დავეშვებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, წყლის ტემპერატურა 18 გრადუსი, სიღრმე 2 მეტრი. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყინოთ პარაშუტები, რომელიც თქვენს ზემოთ არის მოთავსებული და ლასტები, რომელიც თქვენი სავარძლების ქვემოთ არის მოთავსებული. ეკიპაჟი გემშვიდობებათ, ბედნიერ ცურვას გისურვებთ. ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ დუტას ხირძლაძე ერთ-ერთ რუსულ ფილმში დაამტკიცეს სტალინის როლზე. როგორც თვითონ დუტას ხირძლაძემ განაცხადა, ყველაფერს შევეგუეო უკვე ამ როლისათვის, ესე იგი ულვაშების წარებასაც, ჩიბუხის ჭერასაც, რა ვიცი, კიტელით სიარულს და ასე შემდეგ. ერთადერთი უხერხულობა მაქვსო, როდესაც ვამბობ ამ ტექსტსო. ტავარიშ ბერია, თქვენი ქსელი ჯეოსელი. დამთავრდა გაეროს მე-60-ე საიუბილეო, ესე იგი ასამბლეა ნიუ-იორკში, სადაც 150 ქვეყნის პრეზიდენტი იყო მიწვეული. ამ ასამბლეის დამთავრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამართა ბანკეტი, სადაც დაილია შემდეგი საზღეგრძელოები. 3 ჩილს საზღეგრძელო ჩეხეთის, ჩინეთისა და ჩილეს თამადობით, პატარების საზღეგრძელო მონაკოსა და ლიხტენშტეინის თამადობით, ასულების საზღეგრძელო გდრ-ის და იუგოსლავიის თამადობით, აი ერთ დროს რომ წარე იყო და ეხა თბილად გვახსენდება საბჭოთა კავშირის თამადობით, შემდეგ ესე იგი დათვნენ და ინდოეთი და პაკისტანი ერთმანეთს ეჯღანებოდნენ და ბოლოს უგანდა შემოვარდა და რუანდასა და ბურუნდის დაუძახა. ჰე, დროზე წავიდეთ ეხა, თორე ავტობუსი აღარ იქნება უკვე და რაღაცა. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს რაც შეეხება პარლამენტში ბევრი იმსჯელეს კობა ბექაურის საქმის შემსწავლელ კომისიასთან დაკავშირებით და ამ ძალიან დიდი იმსჯელობის შემდეგ პარლამენტმა დაამტკიცა, რომ ასეთი კომისიის არსებობა არის მიზანშეწონილი. ამას, ესე იგი, თან მოსდევს სხდომა, რომელიც შემდეგ გამართება, რომელიც განიხილავს საკითხს, რომ არის თუ არა მიზანშეწონილი, რომ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ასეთი კომისიის არსებობა არის მიზანშეწონილი. ამის შემდეგ ისინი მოიწვევენ საგანგებო სხდომას, რომელიც კენჭისყრაზე დააყენებს საკითხს იმის შესახებ, რომ არის თუ არა მიზანშეწონილი ის, რომ პარლამენტმა დაადგინა, რომ მიზანშეწონილია კობა ბექაურის საქმის შემსწავლელი კომისიის მიზანშეწონილობა. ამის შემდეგ მოიწვევენ, ესე იგი, დარგობრივი კომიტეტები მოიწვევენ სხდომებს, რომლებიც განიხილავენ საკითხს იმის შესახებ, რომ მიზანშეწონილია თუ არა და თუ არის რამდენად მიზანშეწონილია კობა ბექაურის საქმის შემსწავლელი კომისიის მიზანშეწონილობის მიზანშეწონილობა. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თვითონ კობა ბექაურმა განაცხადა, კიო, თქვენ მართალს აკეთებსო ყველაფერს, მაგრამ მიზანშეწონილი რა შუაშია მასეს ხა იმ კაცმა ფულიო. რა თქმა უნდა შევეხებით ქართულ ტელევიზიებსაც, ბევრი სიახლეა ტელევიზიებში. ასე მაგალითად პირველ სტერეოზე გაჩნდა ახალი ვაკანსიები. ერთი აქვთ წამყვანის ვაკანსია, ხელფასი არის 200 ლარი და აქვთ აგრეთვე SMS-ების ტექსტების მომფიქრებლის ვაკანსია, ხელფასი 500 ლარი. სხვა ტელეარხებს რაც შეეხება, ტელეიმედი გაძლიერდა, რადგან ინგა გრიგოლიას ორის მაგივრად უკვე ერთი გადაცემა მიხავს. პირველი არხიც გაძლიერდა, რადგან გადაცემა ჩვენ დაიხურა და რუსთავი ორი რა თქმა უნდა საგრძნობლად დასუსტდა, იმით რომ თენგიზ გოგოტიშვილით არ გაუშვიათ და პირიქით ვაკო ავალიანი დაიმატეს მზიდან, რა თქმა უნდა ეს დასუსტდა. რადგან ტელევიზიებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ მოვიგონოთ ის ტელეგადაცემები, რომლებიც ჩვენს თვალებს დააკვდა, მაგრამ ჩვენს გულებს არასოდეს დააკვდება. წინა სეზონის დამთავრებისთანავე რუსთავი ორძე დაისვა შეკითხვა. ვინ აღარ უნდა გავიდეს ეთერში? ვინ ვერ შეინარჩუნა რეიტინგი? ვინ გადავა 202-ზე? ვინ არის სუსტი რგოლი? ელეკომპანია მზეც დადგა არჩევანის ზღვარზე. რა ერჩივნა მაყურებელს? სტუდიაში მოსიარულე ირაკლი იმნაიშვილი თუ ჰაიბერიზე მორბენალი კიერი ანდრი? განაჩენი ულმობელი აღმოჩნდა. კიერი მაინც კიერია. ტელეფონი გამორთულია ან გასულია მომსახურების ზონიდან. ეს ფრაზა ყოველ შაბათ კვირას თავზარს სცემს დანიაში მცხოვრებ ქართველებს. ვინ მოაკლო მათ ეს სიამოვნება? ვინ თუ არა ჩვენ? ჩვენ.